ตอนแรกที่บอกว่าตอนแรกพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติขึ้นมาใช่ไหมคะก็จะเป็นภาษาบาลีแต่ทีนี้คนไทยเราแปลแล้วไม่เข้าใจนะคะทำให้ศึกษาแล้วลำบากใจมากเกี่ยวกับภาษาบาลีแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าศึกษาบาลีไม่เข้าใจคนก็จะมาหันปฏิบัติทางเคร่งแต่พอพระสงฆ์เคร่งมากๆเข้าก็เคร่งแล้วไม่บรรลุสักทีเขาก็จะเลิกเคร่งนะคะหันมาประกอบอาชีพแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งผ้าเหลืองก็เลยเหลือผ้าเหลืองเนี่ยผูกคอมั่งผูกข้อมือทำให้สัตว์คล้ายๆกับเกิดเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือพระพอหลังจากนั้นคนก็ไม่รับถือพระอีกแล้วแต่มีบางกลุ่มที่คิดว่าอยากจะทำบุญเพราะว่าทำบุญจะได้กับพระสงฆ์นี่จะได้อธิสงฆ์มากที่สุดเขาก็เลยหาคนที่มีผ้าเหลืองหรืออะไรที่เป็นสีเหลืองๆที่แสดงตัวว่าเป็นพระเขาก็จะไปทำบุญนะคะหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าพระสงฆ์ก็จะสิ้นไปพอพระสงฆ์สิ้นไปก็จะเหลือพระธรรมอยู่กับประชาชนธรรมดาแต่ตอนหลังประชาชนธรรมดานี่ก็จะหมดสิ้นไปอีกแล้วก็จะพระพุทธเจ้าท่านก็จะบอกว่าท่านก็จะคล้ายๆกับว่าพระธาตุของท่านก็จะสิ้นตามไปเหมือนกับคำสอนของท่านทั้งหมดก็จะต้องสิ้นเมื่อถึงเวลานั้นนะคะแต่ทีนี้อยากจะทราบว่าวันนี้สังคมเราถึงตรงนั้นหรือยังนะคะ ได้เลยใช่ไหมฮะ คร ับยังอีกนานครับคุณฮะ แต่ตอนนี้เห็นพระทุกคนเขาก็รับเงินพระพุทธเจ้าท่านก็ถ่ายไว้แล้วนี่คะว่าถ้าถึงเวลาที่คนเอาไม้จันหรือว่าของมีค่าเนี่ยไปแลกของเน่าเหม็นก็เหมือนกับคำสอนที่ไร้สาระที่พระก็ไม่ยอมสอนคำสอนจริงๆแต่เขาให้อย่างอื่นนะคะเหมือนกับว่าเราทำบุญแล้วเราเหมือนเสียเปล่าอ่ะความรู้สึกนะความรู้สึกของใครแต่นี่คิดว่าตัวเองทำอย่างนั้นเหมือนกันแต่คิดว่าถ้าทุกคนเนี่ยหันมาศึกษาพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยหรือให้ผู้รู้หลายๆท่านช่วยกันคิดว่าควรจะเผยแพร่โดยไม่ต้องเกี่ยวกับพระสงฆ์จะเป็นไปได้ไหมคะ เป็นไปได้ครับเป็นไปได้คือพระสงฆ์ที่ท่านเผยแพร่อยู่ที่ท่านทำงานดีๆอยู่ก็พอมีนะครับก็มีอยู่ไม่น้อยทีเดียวแต่ว่าความปรากฏระหว่างพระสงฆ์ที่ดีกับพระสงฆ์ที่ไม่ดีเนี่ยพระสงฆ์ที่ไม่ดีจะปรากฏได้มากอย่างที่ผมเปรียบให้ดูว่าเหมือนฟางที่ลอยอยู่เหนือน้ำเนี่ยนะครับมันง่ายแต่ถ้าเราต้องการไข่มุกก็ต้องดำลงไปลึกสักหน่อยเพราะนั้นนะฮ ะ นี่ก็เรื่องเกี่ยวกับที่ทำนายว่าผู้ศาสนาจะอยู่ถึงกี่ปีนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทำนายไว้นะครับ หรอคะ ครับไม่ได้ ก็บอกว่าทำนายไว้13ข้อนี่ไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าท่านทำนายไว้ใช่ไหมคะ ผมขอพูดเรื่องปีก่อนนะฮ ะ ที่บางคนก็อ้างว่าพระเจ้าท่านจัดไว้ว่าผู้ศาสนาจะอยู่ 5,000 ปีแล้วก็จะหมดไปอะไรทำนองนี้ใช่ไหมฮ ะ อันนี้ไม่ใช่ครับพระเจ้าไม่เคยจัดเอาไว ้ เป็นข้อความที่มีในอัตถกถาคือคำอธิบายพระไตรปิฎกมีหลายแห่งนะครับบางทีก็ท่านพูดเป็นทำนองว่าเสมือนหนึ่งว่าจากเมื่อพระมหากัสสปท่านทำสังขยนาเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าแผ่นดินไหวแล้วก็เป็นเสมือนหนึ่งว่าจะบอกว่าศาสนานี้ที่พระเถระทำสังขยนาแล้วนี้จะอยู่ไปได้ 5,000 ปีอะไรทำนองนี้นะไม่เคยที่พระพุทธเจ้าจัดเอาไว้เลยแต่ทีนี้ที่พระพุทธเจ้าจัดเอาไว้บ้างก็มีแต่ว่าต่อไปภายหน้าแม้จะมีพระสงฆ์เป็นแต่เพียงโคตรภูสงฆ์โคตรภูสงฆ์นี่แปลว่าครึ่งพระครึ่งชาวบ้านเนี่ยนะครับมีผ้าเหลืองน้อยห้อยหูหรือผูกข้อมือการทำบุญในสงฆ์เช่นนั้นก็ยังได้บุญพอสมควรแต่อีกนานครับกว่าจะถึงตรงนั้นเพราะว่าเวลานั้นจะไม่มีใครจำพระพุทธพจน์ได้เลยแม้แต่สองบรรทัดก็จำไม่ได ้ อย่างนี้ถึงขนาดนั้นก็ถึงว่าเสื่อมถึงที่สุดแล้วครับแต่เวลานี้ยังมีคนจำพระพุทธพจน์ได้เยอะเลยครับจำได้มากบางคนจำได้เป็นเล่ม อันนั้นยังไม่ถึงยุคเสื่อมนะคะยังไม่ต้องกังวลใจ งั้นยังดีใจได้ ค่ะยังไม่ต้องกังวลนะคะยังทำดีทำอะไรกันต่อไปนับถืออย่างที่เคยนับถือมาก็ได ้แล้วก็ผมขอยืนยันกับคุณที่ถามตะกี้นี่นะฮะว่าไม่ต้องไปเป็นห่วงเรื่องพระสงฆ์อย่างนั้นเราถ้าจะเข้าหาศาสนาให้ได้ประโยชน์นะครับต้องหมั่นศึกษาพระธรรมแล้วก็ให้เข้าใจแล้วนำมาใช้กับชีวิตของเราในชีวิตประจำวัน เราจะเห็นว่าเป็นประโยชน์จริงๆแล้วเราก็เลื่อมใสศาสนาอย่างไม่ท้อถอยเลยครับพระสงฆ์เป็นเรื่องของปัจเจกชนนะเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ค่ะดังนั้น พระพุทธเจ้าทรงเคารพพระธรรมพระสงฆ์ก็เคารพพระธรรมเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางหรือว่าจุดสูงสุดของศาสนาพุทธนี่คือพระธรรมครับ ค่ะคงสบายใจได้แล้วนะคะคุณแอ๋วว่ายังไม่ถึงช่วงนั้นหรอกค่ะ ยัง มีหวังค่ะยังมีความหวังอยู่อีกเยอะทีเดียว โอ้ยังไม่ถึงเลยค่ะโอ ้ค่ะ อยากจะขอถามเรื่องได้ไหมคะ เชิญค่ะ เรื่องเกี่ยวกับคำว่าเวลาบวชนาคใช้คำว่านาคเนี่ยเคยอ่านว่าเขาเขียนมาถึงชาวนาคาใช่ไหมคะที่เป็นประชาชนกลุ่มน้อยของจีนทางของแขกทางใต้นะคะ อ ัน นี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับ โอ้แต่เขาล่าหัวมนุษย์เขาก็เลยดูถูกว่าเป็นคนเถื่อนแต่ครั้งนี้พวกชาวนาคาเนี่ยเขาสนใจทางพุทธศาสนาเขาก็เลยไปบวชแต่ครั้งนี้แขกเขาบอกรังเกียจเขาก็เลยเวลาบวชทุกครั้งก็ต้องถามว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าเขาก็กลัวว่าพวกนาคจะมาบวชอะไรแบบนี้นะคะแต่ครั้งนี้ที่เราบวชนาคทุกครั้งเนี่ยเรามีความหมายเหมือนชาวนาคาตรงนั้นไหมคะ คืออย่างนี้ครับตามตำรานี่ท่านบอกว่าพญาพวกนาคจริงๆเนี่ยนาคงูเนี่ยครับแปลงตัวมาบวชมาบวชแล้วพอนอนหลับก็กลับคืนไปสู่ความเป็นนาควันหนึ่งก็เผลอนอนหลับไปพระไปเห็นเข้าไปเห็นเป็นนาคอยู่พอตื่นขึ้นก็เลยเปลี่ยนเป็นพระภิกษุอย่างเดิมนี่ตามตำรานะฮะทีนี้ผู้รู้นักปราชญ์หลายท่านสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นมนุษย์เผ่าหนึ่งที่เป็นเผ่าที่ค่อนข้างจะดุร้ายทำนองนั้นนะฮะแล้วก็เข้ามาบวชแล้วก็อาจจะโกรธขึ้นมาจะทำร้ายภิกษุหรืออะไรเป็นข้อสันนิษฐานครับข้อสันนิษฐาน แสดงว่าทุกคนที่บวชนี่ต้องเรียกตัวเองเป็นนาคอย่างนั้นหมดทุกคนเหรอคะถ้าเขาเทียบเหมือนกับว่าไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ก็ที่กรุงเทพเวลานี้ก็บวช3วันก็ไปบวชแล้วไม่ได้เตรียมตัวสมัยโบราณนี่เขาเตรียมตัวล่วงหน้าทั้ง 3-4 เดือนนะฮะไปอยู่วัดไปท่องอะไรต่ออะไรไปปฏิบัติพระแล้วจึงจะบวชแต่เวลานี้ก็หนังสือไปท่อง 2-3 วันก็มาบวชแล้วโดยที่บวชแล้วก็เปลี่ยนภาวะไปคนก็เคารพนับถือในฐานะเป็นพระโดยที่ว่ายังไม่ได้ขัดเกลาอะไรตามสมควรนะครับ ได้อย่างเดี๋ยวขอโทษข้อสุดท้ายนะคะ ค่ะคงต้องสั้นๆแล้วนะคะใกล้หมดเวลาแล้วค่ะ และอย่างสวดพระมาลัยเนี่ยที่เขาบอกว่าสวดสอนสามีก่อนที่จะเข้าบ้านเข้าหอก่อนแต่งงาน3วัน3คืนโดยให้พราหมณ์มาสอนแต่คนไทยตัดตอนมาสวดเฉพาะตอนสวดศพเท่านั้นนะคะอยากจะทราบว่าถ้าสวดพระมาลัยเนี่ยฉบับจริงๆที่เป็นภาษาไทยครบสมบูรณ์แบบนี้มีไหมคะและจะหาได้ที่ไหนนะคะ พระมาลัยก็ต้องไปหาตามร้านขายหนังสือทางศาสนานะฮะบางร้านอาจจะมีบางร้านอาจจะไม่มีแต่เรื่องพระมาลัยนี่เป็นเรื่องแต่งในลังกานะครับเป็นเรื่องแต่งในภายหลังมากแล้วครับไม่ได้เกี่ยวกับคนศาสนาต้นต้นครับเรียนแบบพระมหาโมคคัลลานะนะครับท่านไปท่องเที่ยวไปในโลกสวรรค์แล้วก็นำมาเล่าคนในเมืองมนุษย์ว่าคนไหนทำความดีแล้วไปสวรรค์คนไหนทำความชั่วแล้วไปนรกอะไรเนี่ยนะฮ ะ ก็นำมาเล่าเพื่อให้คนได้รักความดีกลัวความชั่วเรื่องพระมาลัยแต่งทีหลังครับ ค่ะ ขอบพระคุณมากเลยนะคะ ค่ะขอบพระคุณคุณแอลนะคะสวัสดีค่ะ ค ่ะเป็นหลากหลายคำถามทีเดียวนะคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งต่างๆซึ่งแหมเน้นว่าคงต้องศึกษากันอีกเยอะทีเดียวกว่าจะเข้าใจรู้แจ้งตรงนี้นะคะแต่ว่ามีคำปรารภที่คล้ายๆกันคือเกรงศาสนาเสื่อมแล้วถามว่าถึงยุคเสื่อมหรือยังเพราะว่าไปมองจากพระสงฆ์นะคะตรงนั้นเลยมองว่าแหมถึงยุคที่น่ากลัวว่าศาสนาเสื่อมไปแล้วหรือเปล่านะคะแต่ว่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าคนดีมีน้อยเลยมองไม่ค่อยเห็นนะคะ ใช่ครับ ก็เลยทำให้มองภาพไปว่าเอ๊ะเสื่อมแล้วแต่ที่จริงแล้วถ้าสนใจศึกษาศาสนาจริงๆก็คงไปดูจากพระธรรมอย่าไปสนใจตรงนั้นจะดีกว่าใช่ไหมคะ ครับที่คุณเทียมนนำตรงนี้ดีนะฮะ ค่ะ ผมจะได้พูดต่อนิดนึงครับ ค่ะ ท่าที่เวลาเหลืออยู่นิดเดียว ค่ะ ครับคือถ้าจะมองจากบุคคลเนี่ยต้องมองจากพุทธบริษัททั้งหมดไม่ใช่มองเฉพาะพระสงฆ์นะครับ ค่ะ เพราะว่าที่เป็นคฤหัสถ์หญิงชายนี่ก็เป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัท4ที่จันลงพุทธศาสนาอยู่นะฮะภิกษุสามเณรนี่เป็นพุทธบริษัทพวกหนึ่งกลุ่มหนึ่งที นี้อุบาสกอุบาสิกานะครับคือผู้หญิงผู้ชายพวกเราเนี่ยก็ต้องมองทางนี้ด้วยว่าได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมได้สนใจในธรรมได้ทำตนให้เป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมตามหลักของพุทธศาสนาหรือเปล่าได้ดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาหรือเปล่าอย่างนี้ด้วยนะฮะ ค่ะ ต้องมองทั่วถึงทั้งหมดนะครับไม่ใช่ไปเกณฑ์ให้พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ชาวบ้านไม่ต้องปฏิบัติชอบมิฉะนั้นแล้วศาสนาไปไม่รอดครับเหมือนกับรถสี่ล้อนะฮะคุณทุกคนนะฮ ะ ไปยางแตกเสื้อข้างหนึ่งเนี่ยนะฮะไม่ได้แล้วครับไปไม่ได้ ต้องจอดทิ้งแล้วนะคะ จอดทิ้งแล้วครับไปไม่ได้แล้ว แหมรู้สึกว่าเรื่องของคนดีความดีตรงนี้เรายังคุยกันไม่จบเลยนะคะอาจารย ์ต้องต่อครับ มีอีกหลายประเด็นสงสัยเสาร์หน้านะคะเราต้องคุยเรื่องนี้กันต่อแล้วเพราะว่ายังเหลืออีกหลายประเด็นทีเดียวว่าเราจะดูรู้ได้ไงว่าคนนี้ทำดีจริงหรือว่าแกล้งแล้วความดีความชั่วที่เขาบอกชั่วทำง่ายจริงหรือเปล่าง่ายกว่าดีจริงหรือเปล่านะคะเสาร์หน้าคงต้องมาหาคำตอบตรงนี้กันวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณาสละเวลานะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณเชียร์มนครับ ค่ะพบกันทุกเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่หัวข้อที่4ในเรื่องมีคุณงามความดีพอที่ใครๆจะเคารพนับถือได้นะคะ ครับ พอดีเมื่อเสาร์ที่แล้วมีคุณฟังโทรศัพท์มาร่วมแสดงความเห็นด้วยก็เลยยังคุยกันไม่จบนะคะเมื่อสักครู่นี้เน้นบอกกับคุณผู้ฟังไปนะคะทบทวนกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่าคำจำกัดความของความดีคืออะไรที่อาจารย์ตอบไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าแม้ความดีก็คือความดีนั่นเองนะคะค่อนข้างจะให้คำจำกัดความได้ยากทีเดียว ครับเนื่องจากมันมีเงื่อนไขมากนะฮะ ค่ะ เนื่องจากมีเงื่อนไขมากมีเหตุปัจจัยมากมีตัวแปรมากครับ ค่ะ ก็เลยทำให้เราให้คำจำกัดความไม่ได้พอให้คำจำกัดความเข้าก็มักจะผิดหรือไม่สมบูรณ์นะครับ ค่ะ ไม่สมบูรณ ์แต่ที่จริงแล้วเรียนว่าทุกท่านเนี่ยก็มักจะทราบอยู่ตัวอยู่แล้วนะคะว่าจะทำสิ่งนี้ไปดีหรือไม่ดีคงจะส่วนมากคงจะทราบกันอยู่แล้วนะคะ ครับ ทีนี้เราคงจะต้องย้อน คุณเสียหมดนะ ครับ ผมนึกได้ถึงเรื่องที่คุณสุวัตนึกออกไหมครับที่คุณสุวัตถามเอาไว้แล้วก็เราติดค้างคุณสุวัตเอาไว้นิดนึง ค่ะ ที่เรื่องที่ว่าเราเปรียบว่าคนที่ดีเนี่ย เหมือนกับดอกบัวนะครับแม้จะอยู่ในที่ไม่ดีดอกบัวเกิดในโคลนตมก็ ยังบานได ้ยังชูดอกให้พ้นจากโคลนตมแล้วก็มีกลิ่นหอมได้ทีนี้ก็คุณสุวัตก็ถามมาว่าถ้าเป็นคนชั่วถ้าตรงกันข้ามนะฮะ ค่ะคือเกิดในที่ดี ใช่ไหมครับ เกิดในที่ดีแล้วแต่ว่ายังตกต่ำทำตัวไม่สม ครับ ตรงนั้นค่ะ ทีนี้ผมก็นึกได้ถึงจะคุยกับคุณสยามนอยู่หลายหนแล้วก็บังเอิญจังหวะไม่เหมาะสักทีหนึ่ง ค ่ ะ ก็นึกได้ถึงดอกอุตภิษนะครับ ค่ะ แต่ว่ามันก็ไม่สมบูรณ์อีกครับ ค่ะ นึกได้ถึงดอกอุตภิษว่าดอกอุตภิษเนี่ยมันจะเกิดในที่ดีอย่างไรมันเกิดในดินอย่างไรมันก็มีกลิ่นเหม็นอยู่นั่นเอง ค ่ ะ ไม่ทราบว่าจะพอไปได้หรือเปล่า ค่ะ ถ้าคุณสุวัตฟังอยู่นะฮะ ค่ะ จะขอตอบไปตรงนี้ด้วยเลยดอกอุตภิษนี่มันจะเกิดในที่ไหนอย่างไรมันก็เหม็นอยู่นั่นแหละฮะ ค่ะ มันเหม็นฮะ ไม่สามารถจะหอมได้เลยนะคะ ครับ แต่ทั้งที่รูปร่างหน้าตามันก็พอจะดูได้อยู่นะคะ ถึงรูปร่างหน้าตามันก็สวยดีนะฮะ ค่ะแต่ว่ากลิ่นค่อนข้างแย่แหก ครับ นะคะ ครับ นี่ก็เป็นการเปรียบเทียบในสิ่งที่ตรงกันข้าม ตรงกันข้ามกับดอกบัวนะครับ คือคนที่แม้จะเกิดในที่ดีแค่ไหนแต่ก็ยังไม่วายทำอะไรที่ไม่ดีนะคะ ก็ยังเป็นคนชั่วอยู ่ ทำนองนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่สมบูรณ์นะครับ ค ือที่ว่าไม่สมบูรณ์นี่คล้ายๆกับว่าพัฒนาไม่ได้แต่ว่าความจริงคนเรานี่พัฒนาได ้ คือทำตนให้เป็นคนดีได้แต่ว่าถ้าเผื่อในช่วงนั้นในระยะนั้นในชาตินั้นเขาเป็นคนดีไม่ได้ก็เหมือนดอกกุฎพิษไปก่อนก็แล้วกัน ค ่ ะ สำนองนั้นนะฮะ ค่ะแต่ว่าที่จริงหลายคนคงอยากเป็นดอกบัวมากกว่านะฮะ แน่นอนครับ ค่ะ นอนคราวนี้คุณเชื่อมนต่อเลยครับ ถึงแม้จะบอกว่าทุกคนอยากเป็นดอกบัวอยากเป็นคนดีแต่ที่จริงแล้วคนดีก็ดูเหมือนจะมีน้อยกว่า ใช่ ไหมคะคนชั่วกลับจะดูมองเห็นได้ชัดกว่าหรือเป็นเพราะว่าคนดีเนี่ยคือดีแล้วก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึง ขณะที่คนชั่วเนี่ยคนมักจะพูดถึงกันบ่อยๆพูดถึงด้วยความไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะคะ อย่างนี้อย่างนี้ด้วยครับ ค่ะในสังคมเลยมองเห็นเยอะ ความดีแม้มีน้อยบางทีก็ขยายผลออกไปมากถ้าขอโทษกับความดีแม้มีมากก็ไม่ได้ขยายผลออกไปให้มากเท่าที่ความดีที่เขามีอยู ่ แต่ว่าส่วนความชั่วเนี่ยแม้จะมีน้อยแต่คนมักจะขยายผลออกไปให้มาก ค ือความชั่วของคนอื่นในนิดหน่อยๆอะไรบางทีคนก็พากันขยายออกไปแต่ถึงกระนั้นก็มันไม่ทำให้คนนั้นเป็นคนชั่วไปตามที่เขาพูดหรอกครับ ค่ะถ้าจะเป็นก็ ไม่ทำให้เขาชั่วไปตามที่คนอื่นเขาพูดนะเขาก็ยังคงเป็นคนดีอยู่นั่นเอง ค่ะอ ย่างที่ว่าความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนนะฮะ ค่ะเป็นสัจธรรมด้วยหรือเปล่า ขอโทษนะฮะ ค่ะ ผมขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งเช่นว่ากระจกเปื้อนโคลนก็ไม่ทำให้ภาพในกระจกเปื้อนได้กระจกเปื้อนโคลนไม่ทำให้ภาพในกระจกเปื้อนได้ถ้าเผื่อตัวคนที่เป็นเหตุให้เกิดภาพไม่เปื้อน ค ่ ะ ตรงนี้คุณเสียมนมีความเห็นยังไงฮะ ค่ะตรงนี้เข้าใจค่ะอาจารย์ตรงที่ว่ามันเปื้อนที่กระจกเนี่ยเราเช็ดออกตัวเราก็เหมือนเดิมทุกอย่างแต ่ ถ้าหากว่ามันเปื้อนที่ตัวเราแล้วเนี่ยเช็ดยังไงที่กระจกเนี่ยตัวก็ยังเปื้อนอยู ่ถ้าเผื่อตัวของตัวของผู้ที่เป็นเหตุให้เกิดภาพในกระจกเปื้อนโคลนถึงจะไปเช็ดกระจกให้สะอาดอย่างไร ก็ยังเปื้อนอยู่ ภาพในกระจกก็คงเปื้อนโคลนอยู่นั่นเอง ค่ะ ใช่ไหมครับ ค่ะแต่ตรงนี้เห็นภาพชัดนะคะดังนั้นเวลาส่องกระจกแม้ต้องแอบดูแล้วว่าตกลงเปื้อนที่กระจกหรือเปื้อนที่ตัวเราเวลาอะไรเกิดขึ้นนะคะ ใช่ครับ คงจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วอาจารย์คะทีนี้พูดกันถึงคนดีในสังคมเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าคนนั้นดีคนนี้ดีทีนี้เราจะดูรู้ไหมคะว่าคนนี้เขาแกล้งทำเขาไม่ได้ดีจริง โอ้อันนี้ดีครับหรือว่าคนเขาแกล้งทำหรือว่าเป็นคนดีแท้ใช่ไหมฮะ ค่ะ ครับคนดีจริงๆกับคนที่แสร้งทำเนี่ยเรามีข้อสังเกตอยู่บ้างนะครับ คุ ณสม บ ัตินะมีข้อสังเกตอยู่บ้างสักสองอย่างในที่นี้จะขอมาพูดสั้นๆย่อๆก่อนคนที่แสร้งทำนะครับมักจะเป็นคนดีเกินไปดีเกินไปคือดีเกินไปก็คือไม่ดีใช่ไหมความจริงแล้ว สมบูรณ์แบบจนเหมือนกับแสร้งทำอย่างนั้นเหรอคะ แสร้งทำแล้วมันมักจะดีเกินไปคือดูอะไรดูซีเรียสดูอะไรม ัน ท่านไปหมดเลยมันเต็งไปหมดเลย ค่ะ แล้วก็ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินะฮะ ค่ะ ไม่บานออกมาจากข้างในนะฮะ ถ้าบานซะแล้ว เราอยากให้มันบานก็ไปฉีกปิดกรีบมันเลย ค่ะ อย่างนั้นมันไม่ได้บานออกมาจากข้างในมันไม่สวย ค ่ ะ ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ค่ะ ตอนนี้คุณเสียมวลกำลังอ่านของท่านอาจารย์ชาเรื่องธรรมชาติอยู ่ใช่ค่ะ ใช่ไหมฮะ ค่ะ ชีวิตกับธรรมชาติหรืออะไรนะ ธรรมะกับธรรมชาติค่ะ กับธรรมชาตินะ ค่ะ เห็นไหมฮะท่านพูดดีมากเลยครับท่านอาจารย์ชานั่นบรรดาคือพระรู้สึกว่าพระผู้ใหญ่พระผู้แก่ผู้อะไรที่อยู่ทางด้านเนี้ยนะ ฮะ ท่านอาจารย์ชาเนี่ยเป็นคนที่พูดจาเป็นท่านที่พูดจาคมคายแล้วก็รู้เรื่องนะฮะ จ ะคนฟังเนี่ยเข้าใจได้ง่าย ใช้ เซนก็เลยเซนภาคอีสาน โอ้โหค่ะเอามีฉายาด้วยนะคะ เซนภาคอีสานท่านอาจารย์พุทธทาสก็เป็นเซนภาคใต้ ค่ะ ทางใต ้ ตอนนั้นมองเห็นที่อาจารย์เปรียบเทียบเรื่องดอกไม้บานเองกับคนไปเจ้าของพยายามคลี่กรีบให้มันบานนะคะอ ัน นี้ก็คงไปเข้าเรื่องคล้ายๆกับธรรมะกับธรรมชาตินั่นเอง ใช่ครับ ถ้ารู้จักมองธรรมชาติจะค้นพบธรรมะนะคะทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาดีจริงไม่ดีจริงนี่คือดูว่าสม่ำเสมอหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วก็โดยเนื้อในโดยธรรมชาติหรือเปล่า ก็ถ้าผมนำนิทานมาเล่าให้ฟังสักเรื่องก็จะเข้าใจชัดขึ้นครับ เชิญค่ะอาจารย ์ถ้าเรื่องคือดีเกินไปเนี่ยนะฮะ ค นดีเกินไปก็ไม่เป็นไปตามธรรมชาติมันก็น่าสงสัยบางที ว่าดีมีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่านะคะ มันมักจะหลอกลวงแล้วก็อะไรทำนองเนี้ยนะครับ ค ่ะ เชิญค่ะ ก็มีดาบทอยู่คนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องในตำราของเรามีดาบทท่านก็ไปทานอาหารที่บ้านของกุฎุมพีกุฎุมพีนี่ก็เป็นคนมีทรัพย์นะครับคนหนึ่งอยู่เป็นประจำทีนี้ก็จนคุ้นเคยกุฎุมพีก็เลื่อมใสในกิริยามารยาทในความประพฤติอะไรต่างๆของดาบทก็เอาทองไปฝากเอาไว้ หลายริมนะครับฝังดินเอาไว ้ ที่อาสมของดาบทก็นึกว่าคงจะไม่มีใครสงสัยอะไรเอาไว้ที่บ้านก็จะไม่ปลอดภัยทีนี้ก็วันหนึ่งดาบทก็มานั่งคิดว่าเออเราก็ไปขออาหารเขากินอยู่ทุกวันทองที่อยู่ที่อาสมของเรานี่มันก็พอหาเลี้ยงชีพได้ก็คิดจะขโมยทองครับ ค่ะ คิดจะขโมย เริ่มคิดไม่ดีแล้ว ครับเริ่มคิดไม่ดีแล้วความโลภมันเกิดขึ้น ค่ะ นี่ก็เตรียมย้ายที่แล้วฮะย้ายที่ จะย้ายอาสมหนี ย้ายที่ย้ายที่ทองก่อน ค่ะ ทองไปเปลี่ยนสถานที่ก่อน ค่ะ เตรียมจะหาขโมยทองเพราะวันสุดท้ายที่คิดว่าวันนี้จะพาทองนี้แล้วก็ไปฉันที่บ้านของกุฎุมพีตามปกติฉันเสร็จแล้วก็ลาโยมบอกโยมอาตมาก็อยู่ที่นี่มานานแล้วแล้วก็ได้อาศัยโยมก็อยู่เป็นสุขดีแต่ว่าธรรมดาสมณะไม่ควรจะอยู่ในที่เดียวนานๆเพราะฉะนั้นอาตมาก็จะขอลาแล้วจะไปที่อื่นกุฎุมพีก็อ้อนวอนขอพระคุณเจ้าอยู่ที่นี่เถอะอย่าไปที่อื่นเลยโยมจะได้ทำบุญกับพระคุณเจ้าท่านก็แข็งขันบอกว่าอยู่ไม่ได้จะต้องไปจะริกไปตามธรรมดาของดาบทนักบวชในที่สุดเมื่อห้ามไม่อยู่หลวงพี่ก็ไม่ว่าอะไรก็ตามมาส่งที่หน้าบ้านสักครู่หนึ่งดาบทก็เดินกลับไปพระคุณพี่ถามว่าทำไมพระคุณเจ้าถึงเดินกลับมาอีกมีอะไรให้โยมช่วยเหลือเด้อดาบทบอกว่าตอนที่อาตมาเดินออกมาจากบ้านโยมผ่านชายคาก็มีเส้นหญ้าเส้นหนึ่งตกมาที่ชะดา ค ่ะตกมาที่ชะดาก็ธรรมดาว่านักบวชนักพรตเนี่ยไม่ควรจะถือเอาของผู้อื่นแม้แต่เส้นหญ้า ค่ะ ดูสิ ไม่ควรจะถือเอาผู้อื่นไม่ควรจะถือเอาของผู้อื่นแม้แต่เส้นหญ้า ค ่ ะ จะเอาเส้นหญ้ามาคืน อ๋อค่ะแต่ทองจะยึดนะคะ จะเอาเส้นหญ้ามาคืน ค่ะ นี่ก็แม้กุฎุมพีก็เลื่อมใสใหญ่เลยนะฮะ ค ่ ะ เลื่อมใสยิ่งเลื่อมใสปีติปราโมทย์ใหญ่เลยตอนนั้นพอดีมีบัณฑิตท่านหนึ่งมาซื้อของที่บ้านของกุฎุมพีก็เห็นอาการอย่างนั้นเข้าก็เลยถามกุฎุมพีว่าท่านฝากอะไรไว้กับดาบทท่านผู้นี้บ้างหรือเปล่าก็บอกว่าฝากเอาไว ้ ฝากทองเอาไว้บอกว่ารีบตามไปเถอะรีบตามไปเถอะทองอาจจะหาย ค ่ะก็ตามไปก็ปรากฏว่าดาบทกำลังขนทองพอดี ค ่ ะ ย้ายที่แล้วกำลังขนทองพอดีก็ให้เราลุมกันด่าใหญ่เลยนี่เป็นตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างมาให้ดูว่าที่จริงเส้นหญ้ามันหล่นลงมาติดจะด่าก็ไม่เห็นจะเป็นไรนี่ไม่ได้ตั้งใจ คือเหมือนกับพยายามจะพรางตัวว่าฉันนี่ดีเลิศเหลือเกิน แหมเส้นหญ้าก ็ยังเอามาคืนนะคะเพราะฉะนั้นทองก็คงไม่เอา ครับคือเอามันอะไรอ่ะผมพูดไม่ค่อยถูกนะคุณเสียงมนช่วยต่อก็ได ้ค่ะ ภาพแบบเนี้ยคล้ายๆว่าสร้างภาพให้ดีเหลือเกิน พยายามสร้างภาพให้ดูดีมากนะคะ มันเกินไปนะครับ ค่ะเกินความเป็นจริงเพราะว่าคนจริงๆไม่น่าที่จะต้องแหมขนาดนี้นะคะอย่างเอาฟางเส้นหญ้าหรืออะไรมาคืนเนี่ยดูแล้วทำให้เลยมองเห็นว่าเอ๊ะแซงทำเป็นดีเพื่อให้ตายใจหรือเปล่าเพื่อจะนำทรัพย์สินที่มากกว่านั้นไปหรือเปล่านะคะตรงนี้ผู้ฟังเองคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ก็คงจะพอสังเกตได้นะว่าคนที่ทำดีกับเรานี้ดีจริงๆหรือเปล่า ครับนะอันนี้น่าคือน่าระวังนะฮะ คือ แบบว่ามันไม่เป็นไปตามธรรมชาติแซงการเสแสร้งตะกี้คำถามของคุณสยามนนะอยู่ที่ว่าคนแซงทำเป็นคนดีกับคนดีจริงๆเนี่ยนะครับมันมีข้อสังเกตอะไรได้บ้างผมก็สอบว่าถ้าแซงทำก็มักจะเป็นคนดีเกินไปแต่ว่าไม่เป็นไปตามธรรมชาติ แบบดาบทนะคะ จับไม่บานออกมาจากข้างในก็มักจะหลอกลวง ที่จริงเฉพาะส่วนนี้นี่คงเห็นภาพแล้วล่ะค่ะถ้าใครที่ตอนนี้มีคนทำดีด้วยมากๆอยู่นี่นะคะบางทีก็ต้องเริ่มดูแล้วว่าเอ๊ะดีโดยธรรมชาติหรือเปล่า ทำดีมากๆไม่เป็นไรฮะแต่ว่าอย่าให้เกินไปมันต้องไม่เกินไปต้องให้พอดี พูดถึงระยะเวลานี้ช่วยพิสูจน์ได้ไหมคะอาจารย ์แน่นอนครับแน่นอนเวลานั้นพิสูจน์ได้อยู่แล้วแต่ทีนี้บางทีกว่าเวลาจะพิสูจน์ ไอ้เราก็แย่ไปแล้ว เราก็สูญเสียอะไรไปแล้ว คร ับนะคะเพราะว่าคนแสร้งทำดีนี่แหละ คร ับ อ ันนี้ลิ้นค่ะ เชิญครับ ลิ้นมองเห็นในชีวิตประจำวันเลยล่ะค่ะอาจารย์อย่างโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยค่ะความรักของหนุ่มสาวหรืออะไรต่างๆเนี่ยตรงแสร้งทำดีนี่ดูเหมือนจะค่อนข้างอาจจะมีในส่วนนี้อยู่เยอะนะคะ นั่นแหละ บางทีเขาก็หวังผลเหมือนกัน ครับ แต่พอเอาได้ผลที่เขาต้องการแล้วเขาก็เลิกทำดีแล้วก็ไปแล้วนะคะดังนั้นคงจะต้องเรียกว่าระวังสักนิดหนึ่งถ้าเกิดว่ามีเพศตรงข้ามเข้ามาทำดีมากๆดีจนเอ๊ะเกินไปหรือเปล่าน ะคะตรงนั้นต้องดูด้วยเหมือนกัน คือพอถ้าลักษณะแบบนี้นะฮะผู้ชายลักษณะแบบเนี้ยพอเขาได้สิ่งที่เขาประสงค์หรือแต่งงานแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ค่ะ จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่เป็นแบบที่เคยเป็นแล้วล่ะ ค่ะ นะครับ ดังนั้นดูกันให้ดีสักนิดนึงนะคะจะได้ไม่มีปัญหาอื่นๆตามมาทีหลังค่ะ ครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับ ค่ะ คนดีแท้เนี่ยดีแท้หรือไม่แท้เนี่ยเวลาประสบทุกข์ก็รู้ครับ อ๋อค่ะ เวลาประสบทุกข์ก็รู้เหมือนกับทองคำนะครับ ค่ะ ทองคำจะแท้หรือไม่แท้โดนไฟก็รู้ครับ อืมค่ะ โดนไฟเขาก็รู้ ค่ะ คนดีแท้เนี่ยแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมเขาจะตั้งตนอยู่ในธรรมในความถูกต้องในความเหมาะสมในความดีงามอย่างสุภาษิตทางพุทธศาสนาที่ว่าบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมเหมือนไม้จันทร์แม้แห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นอัศดินคือช้างก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยก้าวสู่หิบยนต์แล้วก็ไม่ทิ้งรสหวานมันยังเป็นอย่างนั้นของมันอยู ่อันนี้นี่สมมุติว่าเป็นใครสักคนที่เขาอาจจะเคยทำธุรกิจนะคะแล้วก็ล้มละลายโดยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เขาก็ยังคงแม้จะล่มจมแล้วก็ยังทำมาหากินด้วยความสุจริตใช่ไหมคะ ใช่ เป็นลักษณะนั้น ใช่ครับ แต่ถ้าใครที่ล้มแล้วหันไปประกอบอาชีพทุจริตนี่แสดงว่าดีไม่แท้แล้ว ครับคือให้เขาไปทำทุจริตเพราะเหตุที่เขาล้มละลายเขาทำไม่ได้ อ ื มค่ะ หรือว่าให้เขาไปกระทำผิดกระทำร้ายอะไรต่างๆเพราะเหตุใดก็ตามที่มาเป็นเหตุให้เขาเป็นเช่นนั้นเขาคงไม่ทำเขาก็ยืนอยู่ในทางแห่งความถูกต้องแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งทาง ค่ะดังนั้นมี2ข้อง่ายๆเลยนะคะที่จริงแล้วสังเกตได้ไม่ยากเลยว่าคนนี้เขาแสร้งทำดีหรือว่าเขาดีจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าคนที่มองที่สังเกตเนี่ยต้องมองด้วยความที่ตรงสักหน่อยไม่มีอคติไม่มีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องมากนะคะ ใช่ครับ คงจะพิจารณาได้ดีทีเดียว ใช่ครับ ค่ะพูดถึงเรื่องทำดีกับทำชั่วเลยนะคะ ครับ หลายคนบอกว่าทำชั่วทำง่ายกว่านะคะอาจารย์ข้อนี้จริงไหมคะ อันนี้โดยทั่วไปนะครับความคิดของคนโดยทั่วไปก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าถ้าตามหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะครับท่านตรัสง่ายเขาก็ทำชั่วแต่ยากนะครับจะให้คนดีๆเนี่ยไปจามหัวคนไปตีหัวคนเนี่ยเขาคงทำไม่ได้ทำยากมากเลย ค่ะถึงแม้ว่าจะถูกคนคนนั้นทำร้ายขนาดไหนก็ตามนะคะคงไม่กล้าหาญพอไม่ใช่กล้าหาญต้องใช้คำว่าไม่อยากที่จะทำอะไรไม่ดีขนาดนั้น ใช่ครับแต่ถ้าคนไม่ดีแล้วก็บอกให้ทำไม่ดีนี่ง่ายมาก ค่ะ แต่บอกให้ไปทำดีเนี่ยโอ้ยยากมากเลยเค้นกันแล้วเค้นกันอีก ค่ะ เราเป็นคนไม่ดีผมทราบว่าบางจังหวัดบางแห่งเนี่ยนะครับเสียงมอเตอร์ไซค์ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งมาเนี่ยเขาท้าพนันกันด้วยบุหรี่เพียงซองเดียวหรือเหล้าเพียงขวดเดียวว่ายิงถูกหรือไม่ถูก โอ้โห นะ โดยไม่รู้ไม่ได้มีเรื่องเคืองแค้นกันเลยนี่นะคะ ไม่ครับเพียงแต่นั่งกินเหล้ากันแล้วก็ท้าพนันว่าจะยิงมอเตอร์ไซค์ถูกหรือไม่ถูกยิงคนนะครับ ค่ะ ถูกหรือไม่ถูก พอวิ่งผ่านมาก็ยิงเลยเหรอคะ ยิงเลยครับ โอ้โห แล้วถ้าเผื่อยิงถูกก็ได้เหล้าไปขวดหนึ่งหรือได้บุหรี่ไปซองหนึ่งเท่านั้นเอง แล้วทีนี้ไม่ได้ถูกดำเนินคดีกันทางกฎหมายเลย ก็นั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง ค่ะ เมาแล้วเนี่ย ค่ะรู้ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นค่ะ เนี่ยครับคือคนชั่วนี่ทำชั่วง่ายมากแต่ถ้าคนดีทำไม่ได้เพราะบอกให้เขาไปทำดีคนอย่างนี้บอกให้เขาไปทำดีทำไม่ได ้ค่ะ ครับ ถ้าอย่างนั้นอยู่ที่ตัวคนนั่นเองนะคะ เงื่อนไขมันอยู่ที่ตัวคน ค่ะว่าอะไรจะง่ายกว่ายากกว่านี่คือที่จริงแล้วถ้าคนดีทำดีต้องง่ายกว่าอยู่แล้ว ก็เป็นปกติของคนดีที่เขาทำดีอยู่ตามปกตินะครับ ค่ะ ทีนี้ถ้าให้เขาไปทำชั่วมันผิดปกติของเขา ขาทำไม่ได้ ค่ะ ครับทีนี้คนชั่วเนี่ยใจมันคุ้นอยู่กับกิเลสครับคุณเสียหมดนะคล้ายๆเสือคุ้นอยู่กับป่าปลาคุ้นอยู่กับน้ำเนี่ยครับ ค่ะ เป็นคนดียาก อืมค่ะ อ ันนั้นก็หลายท่านคงได้คำตอบนะคะว่าที่จริงแล้วทำดีทำชั่วยากง่ายกว่ากันนี่อยู่ที่คน ครับ ว่าคนดีก็คือทำดีง่ายกว่าอยู่แล้วก็ทำเป็นปกตินิสัยเช่นเดียวกับคนชั่วนะคะก็ทำชั่วเป็นปกตินิสัยถึงได้ชื่อว่าชั่วนะคะ ใช่ครับ ทีนี้ถ้าหากว่าบางคนรู้สึกว่ายังไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองดีหรือไม่ดีนะคะอาจารย ์ แต่ว่าอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีเขาต้องทำยังไงบ้างคะ ตรงนี้ดีครับคือคนส่วนมากก็ยังดีผลชั่วชั่วผลดีอยู่นะฮ ะ ก็เรียกว่าดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดมันยังดีผลชั่วชั่วผลดีอยู่ทีนี้ก็บางคนก็มีความดีมากเราก็เรียกว่าเป็นคนดีบางคนก็มีความชั่วมากเราก็เรียกว่าเป็นคนชั่วคราวนี้การพัฒนาเพื่อจะเป็นคนดีเนี่ยก็คือว่าให้เป็นคนดีที่สุดแล้วก็ให้มีความชั่วเหลือน้อยที่สุดจนในที่สุดไม่มีความชั่วหลงเหลืออยู่เลยก็จะเป็นคนดีล้วนๆภาษาบาลีท่านมีอยู่คำหนึ่งคุณชยามนช่วยกรุณาจำไว้ด้วยนะ ค ำที่ดีมากๆเลยเกวะลีฮะเกวะลีบางทีก็ท่านไปใช้เป็นไกวันระยะธรรมไกวันระยะธรรมของท่านอาจารย์เบอร์ทัดนี ่ ก็เกวะลีคือว่าเป็นคนที่มีความดีล้วนๆไม่มีความชั่วหลงเหลืออยู่เลยนี่ก็พูดอย่างสูงนะครับนี่ก็หมายถึงพระอรหันต์ท่านมีความดีล้วนๆไม่มีความชั่วอันนั้นก็เกิดจากการพัฒนาตนพัฒนาตนไปจากคนธรรมดานี่แหละไปสู่ความชั่วค่อยๆลดน้อยลงน้อยลงความดีค่อยๆเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดก็เหลือแต่ความดีทีนี้แนวทางของการพัฒนาเนี่ยมีอยู่4หลักด้วยกันนะครับการพัฒนาประการที่1ก็คือการพัฒนากายเรียกว่ากายพัฒนาหรือกายภาวนาพัฒนากายตรงนี้ถ้ามีเวลาผมอยากจะพูดให้ละเอียดสักนิดหนึ่งนะฮ ะ เพราะว่าเพียงข้อเดียวข้อแรกเนี่ยสังคมจะดีขึ้นทันทีเลย ค่ะ ครับ คงจะต้องต่อกันเสาร์หน้าล่ะค่ะอาจารย์ถ้าจะเป็นในรายละเอียดเพราะว่ามีทั้งหมด 4ข้อ นะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ในข้อแรกเนี่ยตอนนี้เราเหลือเวลาอยู่ประมาณ3นาทีเท่านั้นเองนะคะข้างนอกค ่ ะอาจารย์จะพอพูดประโยคในข้อแรกนี้ได้บ้างไหมคะ กายภาวนาการพัฒนากายหรือกายภาวนา ค่ะ หมายถึงว่าการพยายามที่จะเป็นคนที่มีความเป็นอยู่เรียบง่ายนะฮะเกี่ยวกับการใช้ปัจจัย4เนี่ยนะครับ ตามจุดมุ่งหมายการกินการใช้เสื้อผ้าอาภรณ์ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอะไรต่างๆเนี่ยครับที่มันมาเกี่ยวข้องกับทางด้านร่างกายนะครับซีกของร่างกายเนี่ยพัฒนากายให้เป็นคนที่มีความเป็นอยู่เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฝืดเคืองการใช้ปัจจัย4ผมลองพูดเรื่องอาหารก่อนนะครับคุณเรียมน ะ ลองนึกดูว่าวัตถุประสงค์ของการกินการบริโภคก็เพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ได้เพื่อจะได้ทำประโยชน์เพื่อจะได้ทำอะไรที่พัฒนาตนเพื่อให้อยู่ทำนองนั้นนะครับกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินทีนี้เรื่องพวกนี้เรื่องการกินเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรเราลองนึกดูว่าในสังคมของเราเนี่ยได้ทำแบบนี้หรือเปล่า ค ่ะนะฮะส่วนมากมันจะไปในทำนองฟุ่มเฟือยบางพวกแล้วก็ขาดแคลนบางพวก ค่ะ ขาดแคลนมากๆเลยบางพวก ค่ะ บางพวกก็ฟุ่มเฟือยมากๆเลย ค่ะ ทำให้ทรัพยากรของสังคมสูญเสียไปมากทีเดียวอย่างน่าเสียดายครับเรื่องนี้คุณยามนอาจจะพูดได้ดีกว่าผมช่วยเพิ่มเติม คงจะเป็นเรื่องของช่องว่างนะคะอาจารย์เนี่ยมีความรู้สึกว่า คนบางกลุ่มรวยขึ้นรวยขึ้นขณะที่บางกลุ่มเนี่ยจนลงเรื่อยๆและพอคนจนเห็นคนรวยก็อยากรวยบ้างอยากมีบ้างม ัน ก็ก่อปัญหาสังคมอีกมากเลยที่ตามมาใน ระ ทั้งเรื่องอาชญากรรมเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเลยม ี ความรู้สึกว่าถ้าคนรวยลดความรวยลดการแสดงความรวยลงซะบ้าง คือรวยก็รู้อยู่ว่ารวยแต่ว่าแล้วก็เอาทรัพย์สินตรงนั้นมาแบ่งปันในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้างลดการฟุ้งเฟ้ออะไรต่างๆเน้นว่าช่องว่างมันคงแคบลงปัญหาตรงนี้อาจจะน้อยลงบ้างนะคะ ครับคือว่าแม้จะมั่งมีแต่ก็ไม่แสดงความฟุ่มเฟือยให้เห็น ค่ะแล้วก็นำทรัพย์สินที่มั่งมีเนี่ยไปใช้ในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมบ้าง ครับ เป็นการแบ่งปันบ้าง ครับ คงน่าจะดีขึ้นนะคะในข้อนี้ คือต้องดีขึ้นแน่เลยครับ ค่ะ ต้องดีขึ้นอย่างทันตาเห็นเลยนี่ก็คือหลักของศาสนาของเราที่สอนในเกี่ยวกับเรื่องการใช้ปัจจัยนะครับ ค่ะ การใช้ปัจจัย4ให้พอดีพองามอย่าฟุ่มเฟือย ค่ะ แล้วก็เพราะว่าถ้าคนกลุ่มหนึ่งฟุ่มเฟือยมากคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีโอกาสน้อยเนี่ยจะต้องยากจนแน่ๆเลย ค่ะ นะฮะ จะยิ่งรู้สึกขาดแคลนมาก นะค ะแล้วก็คงเกิดปัญหาความขัดแย้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆเลย ครับเสร็จแล้วก็ความเป็นอยู่บางทีก็ไปยั่วยุไอ้ใจเขานะฮะไปยั่วกิเลสเขาอะไปยั่วกิเลส เขาอยากมีแต่เขามีถูกต้องไม่ได้เขาก็ต้องใช้วิธีอื่นที่ผิดศีลผิดธรรมนะคะ ค แม่น่าเสียดายจริงๆค่ะอาจารย์เรายังคุยกันเรื่องนี้ยังไม่จบเลยเพราะเป็นว่าในเสาร์หน้าเราคงจะคุยกันเรื่องแนวทางของการพัฒนาตรงน ี้ นะคะเพื่อให้ตัวเองเพื่อให้เป็นคนดี4ข้อนะคะเราคงทบทวนเรื่องของกายภาวนากันด้วยนะคะสำหรับเสาร์นี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณาสละเวลาค่ะขอบพระคุณมากค่ะสว ั สดีค่ะก็เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์นะคะที่เราจะคุยกันแบบนี้นะคะเมื่อสักครู่ดิฉันเกริ่นให้คุณผู้ฟังทราบไปแล้วว่าตอนนี้เราอยู่กันที่เรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากหัวข้อที่4นะคะลาภของชีวิต8ประการในหัวข้อที่4ในเรื่องของแนวทางการพัฒนาตนไปสู่ความเป็นคนดีอาจารย์บอกว่ามี4วิธีนะคะ4ข ้ อที ่ ควรจะทำตรงนี้ข้อแรกคือกายภาวนาเราคุยกันไปเมื่อเสาร์ที่แล้วคงต้องให้อาจารย์กรุณาทบทวนอีกสักนิดนะคะเผื่อคุณฟังใช่ค่ะ ครับคืออันนี้หมายถึงการที่เราพยายามที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายคือในซีกของร่างกายนะครับ ค่ะ ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องปัจจัย4ให้ทำปัจจัย4ให้ถูกต้องให้สมบูรณ์ให้ดีงามเกี่ยวกับร่างกายเพื่อสุขภาพกายที่ดีแล้วก็เกื้อกูลแก่เศรษฐกิจด้วยนะครับและนี่ก็มีคนบ่นกันมากในเรื่องเศรษฐกิจทีนี้ผมก็ยังขอยืนยันอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเผื่อเรากินอยู่แต่พอดีก็จะทำให้สุขภาพกายก็จะดีแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจก็ดีด้วยแล้วก็เราจะหารายได้เพิ่มด้วยการประหยัดด้วยการอดออมแต่ไม่ใช่ยอมอดนะฮะ รู้สึกว่าในประเด็นนี้นะคะม ี ภาพที่เห็นได้ชัดอยู่อย่างนึงเลยว่าบางคนกินดีอยู่ดีมากเกินไปก็โรคเยอะไปหมดเลยนะคะอาจารย ์ เพราะว่าคงจะบริโภคมากเกินความต้องการของร่างกายนะคะดังนั้นแสดงว่าเราควรจะกินเท่าที่ร่างกายต้องการนะคะแล้วก็ระมัดระวังให้เป็นอาหารที่เรียกว่าถูกหลักโภชนาการร่างกายต้องการจริง ๆ ตรงนั้นก็ไม่ใช่กินตามใจปากนะคะ ที่จริงร่างกายไม่ต้องการเท่าไหร่ครับ อ๋อค่ะเป็นที่ใจมากกว่าใช่ไหมคะ อยากมากกว่า อยากกินนั่นอยากกินนี ่ใช่ครับ ติดในเรื่องของรสชาติ ครับ ค่ะ นี่ก็ขอหารายได้เพิ่มโดยการประหยัดนะฮะ ค่ะ ประหยัดอดออมแต่ไม่ใช่ยอมอด ค ่ ะ คือให้ถ้ายอมอดมันก็ไปส่วนสุดไปข้างหนึ่งมันไม่ดีเหมือนกัน ไม่ให้ตรงกลาง ครับนี่ก็เมื่อวานนี้ฟังคุณเรียมนอ่านเรื่องอยู่กับธรรมแต่ไม่เห็นธรรมตอนท้ายๆนะครับก็ได้เน้นเรื่องเศรษฐกิจเอาไว้มากนะครับผมก็ยังขอยืนยันเหมือนเดิมนะครับยืนยันว่าถ้าเรามีธรรมะกันแล้วก็จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง หรือว่าเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นแล้วก็สังคมก็จะดีขึ้นอะไรๆก็จะดีขึ้นเป็นอันมากเลยทีเดียวครับ ค่ะอ ย่างตะกี้นี่ข่าวศูนย์รวมข่าว96นะฮ ะ ที่พูดถึงเรื่องสิบตำรวจตีใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ คนหนึ่งที่ถูกแทงตายเนี่ย ใช่ค่ะ ก็ลองนึกดูเป็นลูกโซ่นะครับมันกระทบเป็นลูกโซ่ครับมันจากคนหนึ่งที่ไม่ประพฤติธรรมไม่ตั้งอยู่ในธรรม ขโมยรถเขา ขับไปขโมยรถเสร็จแล้วก็ตำรวจก็ไปจับแล้วก็แทงตำรวจแทงตำรวจทีนี้ลูกเมียของตำรวจจะเดือดร้อนแค่ไหน ใช่ค่ะ พ่อแม่ของตำรวจก็จะต้องเดือดร้อนมันกระทบเป็นลูกโซ่ไปเยอะเลยเสร็จแล้วตัวผู้ขโมยนั่นเองก็จะต้องไปติดคุกติดตาราง ค่ะเขาบอกจับได้แล้วด้วย ครับใช่ไหมครับ ค่ะจับได้แล้ว ลูกเมียของตัวเอง ก็เดือดร้อนอีก เท่าไหร่ครับ ค่ะ เห็นไหม ความชั่วของคนคนเดียวเท่านั้นเอง ใช่ครับ นะคะก่อผลเป็นวงกว้างทีเดียว ครับมันเป็นกระทบเป็นลูกโซ่หรือว่าเป็นตาข่ายที่กระทบเข้าตรงใดตรงหนึ่งแล้วมันกระเทือนไปหมดเลย ค่ะ ครับ ดังนั้นทางที่ดีก็คือควบคุมในส่วนของกายนี่แหละนะคะทั้งอะไรต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยเชื่อว่าฟังกันมาถึงแค่นี้คุณผู้ฟังทำได้แน่ๆเลยค่ะอาจารย ์ครับคือให้เว้นกายทุจริตนะครับ ค่ะ ให้เว้นกายทุจริตแล้วก็ตั้งอยู่ในกายสุจริตได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นกายภาวนาเป็นการอบรม ค่ะ ให้ดีครับ ค่ะอันนี้เป็นข้อแรก ครับ ในข้อที่สองนะคะ ข้อที่สองก็เป็นศีลภาวนาหรือศีลพัฒนานะฮะ ค่ะ การอบรมศีลการอบรมศีลคำว่าศีลนี่คนพอได้ยินคำว่าศีลก็จะนึกถึงศีล5ศีล8ศีล10ศีล200 227ข้อ 7ครับ ค่ะ ที่จริงความหมายของศีลที่เป็นในภาคปฏิบัติจริงๆแล้วก็หมายถึงการควบคุมกายวาจาให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไม่ไปก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ค่ะ นะฮะศีลทางมีมารยาททางกายทางวาจาดีน่าเคารพน่าเลื่อมใส ค่ะ อันนี้ไม่กระทบกระทั่งกันด้วยกายด้วยวาจานะครับ ค่ะ คร ับอันนี้ก็หมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งท่องว่าศีลนี่มีกี่ข้อยังไงบ้าง ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นนะครับ ค่ะ เพียงแต่ว่าถ้าสามารถจะควบคุมกายวาจาให้ดีให้เป็นคนที่มีมารยาทงามแล้วก็ดูดีนะครับดูดีท่านคุณเทียมนจะเห็นว่าบางทีผู้ที่ถือศีลมากๆบางทีเราดูแล้วก็ไม่น่าเลื่อมใสเลยก็มี ค่ะ ครับ ดูแล้วไม่ค่อยพอดีหรือเปล่าคะ คือถือศีลเป็นข้อนึกว่าตัวมีศีลเป ็ นข้ออย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่ว่าลืมไปว่ามารยาทเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญ ค่ะ บางทีผมเห็นผู้ที่ถือศีลมากๆบางคนพูดกันตรงๆแม้แต่พระบางรูปนะครับกิริยาวาจาไม่น่าเลื่อมใสเลยนะครับอย่างนี้ก็ทอดทิ้งละเลยไอ้ศีลที่เป็นตัวหลักตัวสำคัญไป ค่ะดังนั้นเรื่องตรงนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมานั่งจดจำแต่ว่าเป็นการควบคุมนะคะ ครับ ทีนี้ถ้าอยากจะให้เป็นคนที่มีศีลภาวนาที่ว่าเนี่ยนะคะต้องมีปัจจัยมีอะไรเข้ามาช่วยอบรมมาช่วยไหมคะ อ๋อครับอันนี้ดีครับมูลเหตุให้เกิดศีลหรือว่าสิ่งที่จะช่วยคุ้มครองรักษาศีลให้อยู่ได้โดยปกติเนี่ยนะก็ต้องมีธรรมสักสองตัวเป็นอย่างน้อยนะครับ ค ือสิริสิริความรู้สึกละอายที่จะทำความชั่วอุตตปะความรู้สึกเกรงกลัวต่อผลของความชั่วในละอายนี่มันมีอยู่สองชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งก็คือละอายผู้อื่นที่ทำที่สองชั้นในเข้ามาก็คือละอายตัวเองหรือละอายบาปนั่นเองนะครับละอายความชั่วนั่นเองแล้วก็อุตตปะก็มีสองชั้นเหมือนกันคือชั้นนอกก็กลัวโทษที่จะพึงมีแก่ตัวโทษจากภายนอกนะครับทีนี้ก็ชั้นไหนเข้ามาก็คือการกลัวต่อผลของบาปหรือของความชั่วนั่นเอง ค่ะดังนั้นสองข้อนี้ที่รู้สึกเราจะท่องกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะอาจารย์แต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยซึ้งถึงความหมายเท่าไหร่ ในนั้นนับจากนี้ไปนี่ถ้าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมีความละอายความเกรงกลัวต่อบาปกรรมหรือว่าต่ออะไรต่างๆที่แม้คนอื่นไม่รู้ตัวเราก็รู ้ครับใช่ ต้องเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมคะ ใช่ครับ ทีนี้ศีลเนี่ยมีอะไรเข้ามาช่วยไหมคะเพื่อจะส่งเสริมกันให้ยิ่งดีขึ้นเช่นเราจะต้องไตร่ตรองต้องพิจารณาหรือเปล่าว่าข้อนี้เหมาะกับเราเหมาะกับคนอื่นอะไรทำนองนั้น ครับคือศีลเนี่ยครับถ้าเผื่อไม่มีปัญญาควบคุมหรือไม่มีกัญญากำกับไม่มีปัญญามาช่วยนะครับศีลก็จะกลายเป็นที่เรียกว่าศีลพัจปรามาสคือการถือศีลอย่างงมงายเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจะต้องมีปัญญา